มาลุตตะชาดกชาดกว่าด้วยการถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุผู้บวชเมื่อแก่สองรูปนามว่าพระกาละและพระชุนหะทั้งสองรูปตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในเขตชนบทหนึ่งในแคว้นโกศลพระทั้งสองรูปนั้นยังติดนิสัยตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสมาคนละอย่างชุนหะชมชอบความงามของพระจันทร์เต็มดวงข้างขึ้น พระจันทร์คืนนี้ช่างสวยจริงๆแสงจันทร์นวลผ่องดูแล้วสบายตาจิตใจสงบดีจริงๆ ส่วนพระกาละชอบมองหมู่ดาวที่ส่องแสงระยิบระยับจับตาในคืนข้างแรม คืนนี้ดวงดาวเต็มฟ้าส่องแสงระยิบระยับจับใจมองแล้วช่างสุขใจเหลือเกินสวยจริงๆเลย ในวันหนึ่งพระภิกษุทั้งสองรูปได้สนทนากันเกี่ยวกับเรื่องลมฟ้าอากาศด้วยความเห็นและความชอบที่ไม่ตรงกันจึงทำให้เกิดการถกเถียงกันขึ้น ท่านรู้หรือไม่ว่าคืนไหนอากาศจะหนาวจัด ต้องเป็นคืนข้างแรมสิเราสังเกตมานานแล้วนะท่านว่าพบว่าตะคืนไหนเป็นคืนข้างแรมแล้วล่ะก็คืนนั้นน่ะอากาศจะหนาวจัดทุกทีเลยล่ะท่าน พระชุนหะเมื่อได้ฟังคำตอบจากพระกาละก็มีความคิดที่ไม่เห็นด้วยจึงแย้งออกมาว่า เราก็อยู่ป่ามานานแต่เราสังเกตเห็นว่าอากาศมักจะหนาวจัดในคืนข้างคืนต่างหากละท่าน แต่เราว่าต้องเป็นคืนข้างแรมสิข้างคืนน่ะอากาศจะอบอุ่นท่านไม่รู้หรือไง ทําไมเราจะไม่รู้ท่านนั่นแหละที่ไม่รู ้เราน่ะรู้แต่ท่านนั่นแหละที่ไม่รู้ พระภิกษุทั้งสองโต้เถียงกันด้วยเรื่องนี้เป็นเวลานานแต่ไม่อาจจะหาข้อยุติได้ในที่สุดจึงชวนกันออกเดินทางไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธองค์ตัดสินให้ภิกษุทั้งสองรูปอดทนเดินทางไกลเป็นเวลาแรมเดือนข้ามเขตแดนชนบทน้อยใหญ่มายังนครสาวัตถีเพียงเพื่อให้องค์พระศาสดาตัดสินปัญหาอันไม่เป็นสาระเนื่องด้วยต่างฝ่ายต่างถือทิฏฐิมานะเข้าหากันหลงยึดมั่นแต่ความคิดเห็นของตนโดยไม่พิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริง ดูก่อนภิกษุเมื่อชาติก่อนโน้นเราก็ตอบปัญหานี้แก่เธอทั้งสองแล้วแต่เธอจำไม่ได้จึงต้องย้อนมาถามปัญหาเดิมซ้ำอีกพระภิกษุทั้งสองได้ยินก็รู้สึกแปลกใจจึงกราบทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของตนให้ฟังพระพุทธองค์จึงทรงแสดงมาลุตตชาดกมีเนื้อความดังนี้นานมาแล้วในป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งฝูงสัตว์มากมายต่างดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในฝูงสัตว์นั้นก็มีราชสีห์กับเสือโคร่งอยู่ด้วยทั้งสองตัวอาศัยอยู่ถ้ำเดียวกันตลอดมา วันนี้ไม่ออกไปหาอาหารกินหรือ เรายังท้องอิ่มอยู่เลยขอนอนพักดีกว่า เราก็เหมือนกันนอนพักอย่างท่านดีกว่า ตามปกติราชสีห์ชอบออกหากินในคืนเดือนหงายครั้นตกดึกลมแรงก็หนาวสั่นจึงหลงเข้าใจว่าอากาศหนาวเพราะข้างขึ้น โอ้ยลมแรงจริงๆคงจะเป็นคืนข้างขึ้นสินะถึงได้อากาศหนาวอย่างนี้ ส่วนเสือโคร่งชอบออกล่าเหยื่อในคืนเดือนมืดพอลมพัดมาแรงจัดก็รู้สึกหนาวจึงทึกทักเอาว่าอากาศหนาวเพราะข้างแรม อากาศหนาวอย่างเนี้ยคงเป็นเพราะข้างแรมสินะลมยิ่งพัดแรงก็ยิ่งหนาวขึ้นอีก อยู่มาวันหนึ่งสัตว์ทั้งสองได้สนทนากันตามปกติธรรมดาแต่แล้วก็เกิดเรื่องที่ทำให้สัตว์ทั้งสองถกเถียงกันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ท่านราชสีห์ท่านว่าคืนไหนที่มีอากาศหนาวที่สุด ก็คืนข้างแรมนะสิท่านเราออกไปหากินคืนข้างแรมทีไรก็หนาวสั่นทุกที อะไรกันต้องเป็นข้างขึ้นต่างหากที่อากาศหนาวมาก ท่านเอาอะไรมาพูดคืนข้างแรมต่างหากที่หนาวสุด ๆท่านนั่นแหละเอาอะไรมาพูดเราออกหากินข้างนอกทีไรเราก็รู้สึกหนาวจับใจทุกทีเลย คืนข้างขึ้นไม่เห็นจะหนาวเลยเรานอนอุ่นสบาย ทั้งเสือโคร่งและราชสีห์ต่างแผดเสียงเถียงกันลั่นป่าเมื่อหาข้อยุติไม่ได้ทั้งสองจึงชวนกันไปหาพระฤาษีซึ่งบำเพ็ญตบะอยู่ณเชิงเขาแห่งนั้น เราว่าทะเลาะกันไปก็ไม่มีประโยชน์นะเราไปถามท่านฤาษีให้รู้แจ้งกันไปเลยดีกว่า ได้เลยท่านฤาษีจะต้องบอกว่าคืนข้างขึ้นอากาศหนาวที่สุดแน่ๆ ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นคืนข้างแรม สัตว์ทั้งสอง อดทนเดินทางข้ามน้ำข้ามภูเขาเพื่อไปพบพระฤาษีที่อยู่ณเชิงเขาก ลายเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเราอดทนได้ยังไงอ่ะท่านฤาษีก็ต้องคิดเหมือนกับเราคืนข้างแรมอ่ะต้องหนาวที่สุดอยู่แล้ว ไม่ใช่หรอกคืนข้างขึ้นต่างหากที่หนาว เมื่อสัตว์ทั้งสองเดินทางมาถึงก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับฤาษีฟัง ท่านฤาษีท่านบอกเจ้าเสือโคร่งไปเถอะว่าคืนข้างขึ้นเป็นคืนที่หนาวเหน็บที่สุด แม่เจ้าราชสีห์เจ้าไม่ต้องไปบอกท่านฤาษีเขาหรอกเขารู้อยู่แล้วว่าคืนข้างแรมเป็นคืนที่หนาวที่สุดต่างหาก ไม่ใช่ต้องเป็นคืนข้างขึ้น ไม่ใช่ต้องเป็นคืนข้างแรมสิ พวกเจ้าทั้งสองไม่ต้องทะเลาะกันหรอกไม่ว่าจะข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ตามเมื่อมีลมพัดมาย่อมรู้สึกหนาวเหมือนกันเพราะความหนาวเกิดแต่ลมไม่ได้เกิดเพราะข้างขึ้นหรือข้างแรมหรอก ฮะเป็นเพราะลมจริงหรือท่านฤาษี อ้าวไม่ได้เป็นเพราะข้างขึ้นข้างแรมหรือนี ่ที่เจ้าทั้งสองต้องถกเถียงกันด้วยความไม่รู้แต่ทิฏฐิว่าตนรู้อุตส่าห์เดินทางข้ามน้ำข้ามภูเขามาด้วยความลำบากเพื่อให้เราตอบคำถามที่ไม่เป็นประโยชน์อันใดเลย เมื่อราชสีห์และเสือโคร่งทราบความจริงจากพระฤาษีแล้วก็หมดทิฏฐิกราบอำลาและเดินกลับถ้ำที่อยู่ของตนด้วยความสุขใจ คราวนี้ก็โล่งใจกันสักทีนะท่านเสือว่าแต่ว่าเราต้องเดินกลับอีกไกลเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยจัง เฮ้ยนั่นนะสิเราไม่น่าทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยจัง ความหนาวเกิดแต่ลมไม่ว่าข้างขึ้นหรือข้างแรมเมื่อมีลมพัดพาความหนาวมาก็ย่อมรู้สึกหนาวบัดนี้ท่านทั้งสองคงจะเข้าใจดีแล้วนะเสือโคร่งในครั้งนั้นได้กำเนิดเป็นพระการะราชสีห์กำเนิดเป็นพระชุนนหะส่วนพระฤาษีผู้แก้ปัญหาในครั้งนั้นคือพระตถาคตเอง